Калі б я сказаў табе, шануны слухач, што цябе хтосьці калісьці пакрыўдзіў, я пэўны, што не памыліўся б. Мы ўсе аднолькава людзі і сустракаемся з усялякімі непрыемнасцямі, у тым ліку нават і з крыўдай. Недаўна я сам адчуў крыўду і, будучы пад уражаннем таго, рашыў падумаць над гэтым пытаннем, каб самому не выбіраць рашныя рэакцыі. Калі хто крыўдзіць нас, дык лягчэй за ўсё абурыцца на таго і выказаць яму адпаведна крыўдныя словы. Даволі часта такія моманты выклікаюць у нас пачуццё гаркоты і нежаданне дарваць крыўдзіцелю. Крыўдная сутычка застаецца ў памяці, і, здавалася б, вызваліцца ад яе мы неяк не можам. Яна пастаянна грызе нас і вызывае ў нас не зусім чыстыя думкі пра таго, хто нас пакрыўдзіў. Часамі справа даводзіць нас да таго, што мы пачынаем ненавідзець крыўдзіцеля. Што рабіць, калі нас крыўдзяць? Як павінен хрысціянін рэагаваць на крытыку або высмейванне яго? Коротка кажучы, хрысціянін павінен дараваць крыўдзіцелям заўсёды. Казаць гэта адно, а выконваць зусім іншая справа. Якім спосабам вернік можа дараваць крыўдзіцелям, нават калі яму не хочацца? Перш за ўсё, паглядзім, што гаворыцца ў святым пісанні пра любога, хто прыйшоў да Хрыста, уверваў і прыняў яго за асабіста збавіцеля і Господа ўладара. Гаворыцца, што такі чалавек адрадзіўся духоўна і стаў новым чалавекам. Гэта перадаецца і апісваецца рознымі тлумачэннямі ў Біблії. Напрыклад, Христос сказаў, што такі чалавек нараджаецца звыш, ад Духа Святого. Апостол Павел заявляе, што такі становіцца новым чалавекам у тым сэнсе, што ягоныя погляды і характар мяняюцца ў пазітыўны бок. Карынфянам ён напісаў: «Хто ў Христе, той новае стварэнне. Старажытнае мінула, цяпер усё новае». Гэтая навізна павінна праяўляцца ў нашых паводзінах і стасунках, як з Богам, а таксама і з людзьмі. Апостол Павел цераз растлумачвае, што вернікі, перажыўшы духоўнае адраджэнне па вераванні ў Ісуса Хрыста, павінны жыць новым жыццём згодна з Божымі запаведзямі. Напрыклад, да калачанаў ён напісаў, што яны памерлі да старога грэшнага жыцця, таму і трэба ўмерцвяць грэшныя жаданні, такія рэчы, як распусту, нечасць, юр, і апрануцца ў новага чалавека, які абнаўляецца ў пазнанні Бога. Гэта выражаецца такімі рысамі характару, як міласарнасцю, добрасцю, лагоднасцю, пакорлівасцю і доўгай цярплівасцю. І часткай той духоўнай навізны мусіць быць наша гатоўнасць дараваць крыўдзіцелям за тое, што яны зрабілі супроць нас. Апостол кажа адносна гэтага: «Паблажаючы адно аднаму і даруючы ўзаемна, калі хто на каго мае крыўду, як Христос дараваў вам, так і вы». Ёсць і розныя іншыя месцы ў святым пісанні, дзе гаворыцца аб неабходнасці дараваць людзям іхнія правіны. Як ужо было сказана, чуць і ведаць, што так мы павінны рабіць, ёсць адно, а выконваць Божы загад тут жа не так лёгка. Вось чаму і патрэбная прысутнасць і сіла Духа Святога. У сапраўднасці кожны, хто прыняў Хрыста, атрымаў дар Духа Святога. Але гэта абавязкова не значыць, што вернік ужо навучыўся адразу дараваць свайму крыўдзіцелю. Прызнанне, што нам патрэбная Божая лагоднасць у такіх сітуацыях, прыходзіць толькі тады, калі мы сапраўды сутыкаемся з тымі момантамі, калі нас крыўдзяць, і мы ўпершыню па-свойму рэагуем на гэта. У большасці выпадкаў таго пачуцця даравальнасці мы не адчуваем. І якраз у гэты момант вернік павінен звярнуцца да Духа Святога і прасіць у яго Божай здольнасці дараваць крыўдзіцелю. Калі мы ад чыстага сэрца з такою просьбою звяртаемся да Духа Святога, ён дапамагае нам, дае нам здольнасць даравальнасці. На жаль, наша беда ў тым, што мы ўвогуле зарэдка з такою просьбою звяртаемся да Бога. У сув'язі з необхідністю дарувати людям їхні гріхи і провинності, тут же треба задавати ще друге питання. Кому ми допомагаємо, коли даруємо іншим? Може, це покажеться тобі, слухач, доволі явним. Зрозуміло, що ми допомагаємо тому, кому ми даруємо. Але чи тільки тому? У справжності ми допомагаємо самим собі. І, напевно, навіть більше, чим тому, хто покривдів нас. Справу тим, що я допомагаю самому собі, коли рішаю дарувати кривдителю. А тим чином я бідцем віддаю того чоловіка Богу, каб Бог відплатив йому за кривду, учиненою супроть мене, а не я сам. Коли я не даю Богу того виключного права і сам імкнуся відпомстити кривдителю, на Бога не сподіюся у даденій справі і його не слухаюся, тому Бог ні в якому разі не обов'язаний розплатитися з тою особою, яка покривдила мене. Біблія вучить, що Бог відплатить кривдителям. Це його право і привілея, не моя. У 12 розділі послання до римлянам апостол Павел дає вельми слушну пораду. І він каже, що вірник не повинен помститися за себе, а худшей за все дозволять Богу гэта робить. Бо він сказав, «Мне помста, я плачу». Апостол додає, що коли пригнетальник оказывается ворогом, так треба накормить і напоїть його, коли он голодний або осмяглий. Робячи гэта, ми быццам кладем на ягоную голову распаленное вуголье. Дитяти Божому радится перемагать зло добром, а сам Господь Бог расплатится с кривдителем. Апостол Петр однойчи запытаючи у Збавителя Иисуса Христа, «Кольки разу треба даровать брату своему, коли он выказывая образливое завваги супроти себе? Хиба до семи разу?» — и он пытается. Но это Збавитель отказывая, «Не до семи, а до семи разу по 70». Наш кажучи, треба даровать кривдителю кожен раз. І знову речь зводиться до того, що коли я дарую кривдителю за учинений супроть мені грех, я даю справу Богу, каб он отпомстився йому. І зато я застаюся щасливим, бо не мучуся від почуттів недарувальності, обурення або гаркоти. Коли я даю справу помсти Богу і сподіюся на Духа Святого, Дух Божий дає мені здольність заставатися спокійним чоловіком замест розливаного. Ісус Христос вчив, що коли ми не будемо дарувати людям кривдні вчинки, це буде мати своє шкодне наступство і нам. Коли стоїте на молитві, він казав, даруйте, коли що маєте на кого, каб і Отець ваш Небесний дарував вам грехи ваші. Коли ж не даруєте, так і Отець ваш Небесний не дарує вам грехов ваших. Тое, що ми самі сеєм, пожинаєм. Я допомагаю самому собі, коли дарую провини іншим, навіть тому, хто грішить супроть мене. Коли ми не даруємо іншим, ми самі мучимося. Кожен раз, коли ми, як кажуть, маємо зуб на когось, ми перестаємо розвиватися у практичній християнській праведності і духовності. Нам обов'язково треба дарувати кривдителям, каб не давати сатані місце у своїм серці. Апостол Павел так і пише, «Гневаючися, не грешете, сонце хай не зойде у гневі вашим, і не давайте місце д'яблу». Коли сатана має некое місце у наших серцях, ми становимося відкритими до ягоного впливу і навіть контролю. Тому нам треба бути готовими дарувати людям їхні провини без усякої затримки. Коли моє серце нечистое, що супротивляється Господній волі для мене, то мені тяжко ставитися правильно навіть до тих, кого я люблю. Навіть вони відчувають мою гаркоту, кривду і обурення. Які заходи приймати, каб дарувати кривдителям? Перш за все, треба зробити конкретне рішення, що я буду послухняний Богу у гэтай справі, навіть тоді, коли мені не хочеться. Ми не будемо дарувати людям грехи, чекаючи той пори, як урешті пожидаємо так зробити. У большості випадків той момент відчування дарувальності просто не прийде. У гэтай справе нельга здавацца сатане, калі ён стараецца атручваць нашыя сэрцы сваімі грэшнымі думкамі і памкненнямі. Не, трэба рашыцца, што я буду дараваць людзям іхнія грахі, нават калі яны грашаць супроць мяне. Прыняўшы такое рашэнне, трэба таксама спадзявацца на Духа Святога. Дараваць іншым мы самі ў сабе не маем сілы, але калі праяўляем Богу жаданне і гатоўнасць дараваць крыўдзіцелям, ён цераз Духа Святога ідзе нам на сустрэчу. Ён надзяляе нас тою сілаю, якую просім у яго. Апостол Павел кажа, што ўсё магу рабіць у Ісусе Хрысце, які мацуе мяне. Затым трэба проста быць паслухмяным Богу, бо ў ягоным слове рознае гаворыцца аб тым, што мы павінны рабіць. Напрыклад, Христос кажа, што трэба маліцца за ворагаў, у тым ліку і за крыўдзіцеляў, дапамагаць ім у патрэбах. Ось так ён выказаў гэтую думку. Любіце ворагаў вашых, рабіце дабро ненавіснікам вашым, дабраслаўляйце клецвітоў вашых і маліцеся за напаснікоў вашых. Таму, хто ударыў цябе па шчацэ, падстаў і другую, і таму, хто адбірае ў цябе верхнюю вопратку, не заважай яму ўзяць і кашулю. І калі мы моімся за ворагаў і крыўдзіцеляў, Бог можа даць ім духоўнае прасвятленне, ды вывесці іх з цемры. І апошняе, трэба ўнікаць нашай натуральнай схільнасці праклінаць ворагаў. Перастаймо гаварыць негатыўныя рэчы пра іх. Апостол Павел піша: «Дабраславляйце ганіцеляў вашых, дабраславляйце, а не праклінайце». Паважаны слухач, будзьма памятаць, што наш Бог справедлівы. Ён усё бачыць, усё ведае, усё разумее так, як трэба. Ён адпомсціцца крыўдзіцелям і прыгнятальнікам. Гэтае права належыць толькі яму, і ў свой час ён адплаціць кожнаму, хто ўчыняў злыя рэчы супроць нас. Ён і не забываецца пра цябе, калі хтосьці пакрыўдзіць цябе. Пакінь крыўду і крыўдзіцеля ў ягоных руках і трымай свае сэрца ў Божай чысціні. Шукай ягоную волю для цябе, чытай ягонае слова, каб чуць ягоны голас, і маліся яму, просячы тую здольнасць, каб дараваць крыўдзіцелям і ворагам іхнія правіны. Калі ты будзеш прасіць і спадзявацца на Бога, ён пастаянна будзе дапамагаць табе. Пры крыўдных сітуацыях жадаю табе Господняй дапамогі.